ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् अमृषिं विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमः प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद बंदन किए नाशें विघ्नने बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करो बंदों तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र गूढ़त लको प्रगट्यो सप्त जहाज प्रणवं पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बचहि राम सरचार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम पति दीपति रघुपति दीपति गवन रघुपति दीपति गवन रघुपति दीपति गवन रघुपति दीपति गवन रघुपति दीपति गवन रघुपति दीपति गवन रघुपति दीपति गवन रघुपति दीपति गवन परम कृपालु प्रणत प्रतिपालक परम कृपालु प्रणत प्रतिपालक परम कृपालु प्रणत प्रतिपालक परम कृपालु प्रणत प्रतिपालक पति पतिपालक पतित पवन प्रतिपालक पतित पवन प्रतिपालक प्रणत पवन परम कृपालु प्रणत परम कृपालु प्रणत प्रतिपालक पतित पवन प्रतिपालक पतित पवन रघुपति दीपति गवन रघुपति दीपति गवन पिंगला अजामिल से गज पिंगला अजामिल से फल गने को गवन फल गने तुलसीदास प्रभु के ही नबीनी तुलसीदास प्रभु के ही नबीनी गति जान की रवन गति जान की रवन रघुपति विपति रघुपति विपति रघुपति विपति रघुपति विपति विपति दो सौ बारहवां पद है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री कालिंदी पतरानी की जय। श्री राधा रानी की श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री सद्गुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान की जय। सब संतन की जय। विनय पत्रिका जी की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। इस पद में रघुपति शब्द से अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का संबोधन तुलसीदास जी महाराज ने किया। रघुपति विपति गवन, हे रघुपति आप संपूर्ण विपत्तियों का दमन करने वाले हैं, उनको दूर करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, संपूर्ण विपत्तियों के आप नाशक हैं। इस पद में तीन नाम आए हैं भगवान के। एक तो रघुपति नाम आया है और दूसरे चरण में सुमिरत नाम राम, राम नाम आया है, और तीसरा नाम आया है जानकी रमण। ये तीन नाम आए हैं इस पद में। एक ही पद में तीन नामों से भगवान को संबोधित किया है गोस्वामी जी। पहले भी 64वें पद में गोस्वामी जी ने कहा बंदो रघुपति करुणा निधान, वहां रघुपति शब्द का भव जलधिपोत चरणार विंद जानकी रमण आनंद कंद, ये 64वें पद में। त्रैलोक तिलक गुण गहन राम कह तुलसीदास विश्राम धाम, ये तीनों नाम इस 64वें पद में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिए हैं। संपूर्ण विपत्ति जीव की लौकिक पारलौकिक विपत्ति सब प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाले श्री राम जी हैं। तो क्या जीव के किसी कर्म से, ज्ञान से, योग से, वैराग्य से, किसी जप तप आदि अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के वे उसकी विपत्तियों का दमन करते हैं? नहीं। परम कृपालु प्रणत प्रतिपालक, परम कृपालु कहकर ये बात कही कि वे जीव के साधन को तो देखते ही नहीं है, और ईमानदारी से अपने संबंध में विचार करो, क्या ऐसा कोई साधन भी हमारे द्वारा बन रहा है जो श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न करने वाला हो? ईमानदारी से तो नहीं बन रहा है। जो कुछ कर रहे हैं वो खाना पूर्ति के जैसी कर रहे हैं, तो खाना पूर्ति भी ठीक से नहीं हो पा रही। हमारी मलिनता को देखें, हमारे विकृत संस्कारों को देखें, हमारे जन्मांतरीय दुष्कृतों को देखें, तो उन सब की अपेक्षा हमारा साधन क्या है? कुछ नहीं है। फिर भी इस कराल कलिकाल में श्री ठाकुर जी अपनी कृपा करुणा हमारे जैसे अधमाधम पतिताधम जीवों पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये हमारे साधन का फल नहीं है, ये हमारे जप तप आदि सत्कृत्यों का फल नहीं है, यह केवल श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा का फल है। परम कृपालु प्रणत प्रतिपालक, शरण में आया हुआ चाहे जैसा हो, उस शरणागत के प्रतिपालक हैं श्री राम जी। बस इसी अपने विरद को संभारते हुए वे हमारे जैसे का भी प्रतिपालन कर रहे हैं, प्रतिपालक। और कैसे हैं? माने प्रणत प्रतिपालन उनका विरद है। और कैसे हैं? जानकी रमण, जानकी रमण अर्थात श्री जानकी जी के चित्त में रमण करने वाले हैं। तो जानकी के चित्त में रमण करने वाले कौन हैं? जानकी के चित्त में रमण करने वाले राम जी के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। जानकी रमण, ये बात इसलिए इस पद में कही गई है कि श्री रघुनाथ जी की करुणा से जानकी जी की करुणा बहुत उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। यद्यपि श्री सीताराम जी में भेद नहीं है, पर श्री जानकी जी की करुणा ने राम जी की करुणा वाली शरणागति वाली गोष्ठी को लघु कर दिया, हल्की कर दिया, ऐसी श्री जानकी जी की करुणा है। जब तक श्री किशोरी जी रघुनाथ जी के निकट रही तब तक राम जी ने किसी को दंड नहीं दिया, दंड देने ही नहीं दिया। महद अपराधी था जयंत, उस जयंत को भी श्री जानकी जी ने प्राण दंड नहीं देने दिया। कितना भारी अपराध था, देवराज इंद्र के पुत्र होकर भी उसने भगवान की भगवत्ता पर संदेह किया, और उस क्षण में जब श्री सीताराम जी खटिक शिला पर विराजमान हैं, और एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, कर भूषण राम बनाए, की तही पही राए प्रभु सादर, सीतही पहराए प्रभु सादर, देखे खटिक शिला पर सुंदर, देखे खटिक शिला पर सुंदर। कितने सुखपूर्वक युगल सरकार श्री सीताराम जी विराजमान है, श्रृंगार कर रहे हैं कृष्ण किशोरी जी का, और सरकार श्रमित होकर श्री रघुनाथ जी किशोरी जी के अंक में अपने मस्तक को विराजमान करके शयन कर गए। ठाकुर जी सो रहे हैं सुखपूर्वक, और उस समय उस अधमाधम जयंत ने श्री किशोरी जी पर पंजों से और चोंच से प्रहार किया। गोस्वामी जी ने तो लिखा सीता चरण चोंच हति भागा, और महर्षि वाल्मीकि लिख रहे विदारस तनांतरे, बक्षस्थल में प्रहार किया उसने पंजों से चोंच से किशोरी जी, रक्त के कण श्री रघुनाथ जी के श्रीअंग पर गिरे। सरकार ने नेत्र खोले, चाह रही थी ये भाग जाए प्रभु के कोप से बच जाए, लेकिन वो राम जी ने कहा ये किसने ऐसी दुष्टता किसने की, ऐसा दुस्साहस किसने किया। तो किशोरी जी मुस्कुराई कुछ बोली नहीं, कुपुत्रो जाये तो कुछ तो की कुमाता न भवती, लेकिन ये दुष्ट चिढ़ाते हुए बोला काव काव काव काव। अच्छा ये पंजों में चोंच में रक्त लगा हुआ। सहज सर्वज्ञ प्रभु श्री राम पहचान गए ये कौवा नहीं है, ये तो दुष्ट इंद्र का पुत्र है। इंद्र का पुत्र दुष्ट जयंत है। उस समय श्री रघुनाथ जी के निकट धनुष्वाण नहीं, क्योंकि श्रृंगार में धनुष्वाण की आवश्यकता क्या है, अलग विराजमान है। तो एक तिनका, एक सींक, एक तिनका ऐसे उठाया, उस तिनके को छोड़ दिया। तो काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही, किसने उसको बैठने तक को नहीं कहा, तीनों लोगों में मारा मारा डोला, किसी ने उसको आश्रय नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने भगा दिया, इंद्र ने भगा दिया, शंकर जी ने भगा दिया, सब ने भगा दिया। सोचता था कि मैं तो जल जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, हाय जला चिल्ला रहा था। उसी समय देवर्षि नारद जी दिखाई पड़ गए। इसने नारद जी की ओर नहीं देखा, पर नारद जी ने इसकी ओर देख लिया। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल लागी गया कोमल चित संता, लागी गया कोमल चित संता। जयंत ने नहीं देखा, नारद देखा विकल जयंत, नारद जी ने देखा कि जयंत विकल है, नारद जी को दया आ गया। नारद जी ने कहा, कहिए देवराज इंद्र के लड़े थे युवराज जयंत महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? जयंत कोई सामान्य देवता नहीं है। हाँ, योर समझ लीजिए, ये कुंभ पर्व पर जो अमृत छलका है इसमें जयंत की भूमिका है। इतना बलशाली जयंत के दैत्यों के हाथ से अपने अकेले युद्ध करके लड़ करके अमृत का कलश छीन लिया था उसने, और छीना झपटी में चार जगह ज्योतिष के उन मुहूर्तों में आने पर अमृत के कण छलके नासिक प्रयाग उज्जैन और हरिद्वार, और उन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन योगों के उपस्थित होने पर वहाँ आज भी कुंभ पर्व होता है। देवार सुर संग्राम में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इतना प्रचंड प्रतापी है, पराक्रमी है। जैसे नारद जी ने कहा, तुम बहुत बड़े हो तो तुम्हें पता है कितने बड़े थे, कितनी महिमा थी तुम्हारी, और ये भी देख लिया कि अब तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हारे बाप ने भी तुमको नहीं पूछा, तुम्हारे बाबा पर बाबा ने भी नहीं पूछा, सब जगह से भगाए गए तुम तो चित्रकूट किस लिए गए थे? राम जी की परीक्षा लेने देखने गए थे ना, देवी परीक्षा। परीक्षा लेने का विचार आते ही तुम कौआ हो गए। अरे हंस बन के परीक्षा लेता, पर तेरी बुद्धि मारी गई तो कौआ बन गया, और परीक्षा में प्रभाव देखा जाए तो प्रभाव तो तुमने देख लिया। कितना बड़ा प्रभाव है राम जी का, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। जयंत बोला, महाराज जला जा रहा हूँ, प्रवचन सुनने की फुर्सत नहीं है, बचा सकते तो बचने का उपाय बताओ। नारद जी बोले, नारायण नारायण भैया जयंत, प्रभाव तो तेने देख लियो, अब मेरे कहवे से तू स्वभाव देखवे, एक बार और चला जा। राम जी का स्वभाव और देख ले एक बार, कैसा स्वभाव है? अपराधी पर कोह न काओ, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, कैसा स्वभाव है? अस स्वभाव कहूं सुनाऊं ना देखूं, अस स्वभाव कहूं खगेश रघुपति समने खगेश रघुपति समने उमाराम स्वभाव जिन जाना उमाराम स्वभाव जन करी भावना नहीं भजन भावना। ऐसा स्वभाव जिनका है, अस प्रभु छाड़ी भज ही जे आना, अस प्रभु छाड़ी भज ही जे नर पशु बिन पूछ विषाण, नर पशु बिन पूछ विषाण। जयंत ने कहा, हमारे जैसे जघन्य अपराधी जिन्होंने उनकी साक्षात प्रियतमा का तिरस्कार किया, अनधिकार चेष्टा की, वक्षस्थल पर प्रहार किया, भला में क्षमा के योग्य हूँ क्या? क्या मुझे क्षमा मिल जाएगी? जाके तो देख। नारद जी की प्रेरणा से जयंत गया और शरण हूँ कहके गिर गया शरण। महाराज जी वो गिरा तो सही जयंत, लेकिन वो इतना भयभीत था, इतना डरा हुआ था कि विपरीत दिशा में गिरा। राम जी की तरफ तो उसने पैर कर लिए और विपरीत दिशा में सिर कर लिया, उल्टा गिरा, और दंडवत में ऐसे प्रणाम किया वो ऐसे गिरा, पट नहीं गिरा, चित्त गिरा। ऐसे गया। राम जी ने मुंह घुमा लिया, क्योंकि आचार्य श्री किशोरी जी हैं। श्री जी का अपमान आचार्य तत्व का, गुरु तत्व का अपमान है। हम लोगों के यहाँ परंपरा में श्री जानकी जी को ही आचार्य कहा गया। परव्योम निस्थितो रामः पुंडरीकाय तीक्ष्णः सेवया परया जुष्टम जानक्यै तारकम ददौ। नित्य साकेत धाम में श्री जानकी जी के ऊपर प्रसन्न होकर राम जी ने सेवा से प्रसन्न होकर जानकी जी को स्वयं अपने मूल मंत्र श्री राम तारक मंत्र का उपदेश किया। श्री जानकी जी ने वह मंत्र श्री हनुमान जी को प्रदान किया है और हनुमान जी ने वह मंत्र श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। ब्रह्मा जी ने वह मंत्र श्री वशिष्ठ जी को प्रदान किया है। वशिष्ठ जी ने पराशर जी को प्रदान किया है। पराशर जी ने व्यास जी को प्रदान किया है। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया है। सुखदेव जी ने श्री बोधायन महर्षि को प्रदान किया है, जिनको बोधायनाचार्य, बोधायन स्मृति भी है, बोधायन सूत्र भी है। और बोधायन महर्षि के द्वारा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पर सबसे पहली वृत्ति लिखी गई, बोधायनी वृत्ति, जिसको पूर्व पक्ष में मानकर भगवान शंकराचार्य ने शांकर भाष्य लिखा। ये बोधायनाचार्य, पौराणिक ऋषि, वैदिक ऋषि बोधायन महर्षि। बोधायन महर्षि को सुखदेव जी ने प्रदान किया और बोधायन महर्षि से आगे चलकर वह परंपरा में श्री स्वामी राघवानंदाचार्य जी तक आया और श्री राघवानंदाचार्य जी ने उसे श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान किया और श्री रामानंदाचार्य जी ने उसे समस्त जीवों को प्रदान किया। क्योंकि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो मही तले, सब जीवों को कृतार्थ करने के लिए वे अवतरित हुए थे। उन्होंने कृपा करके सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सभी जीव सदा सर्वदा भगवत शरणागति के अधिकारी हैं, ये घोषणा उन्होंने वैष्णव तावज भास्कर में की और सब जीवों पर कृपा करके उन्होंने सबको भगवान के नाम का दान दिया। तो जानकी जी आचार्या हैं, आचार्य तत्व का अपमान था। जानकी जी ने कहा, आप मुंह क्यों फेर लिए, अपराधी है, किसका अपराधी है, तुम्हारा? जानकी जी ने कहा कि अपराधी तब ये माना जाएगा जब जिसके प्रति अपराध बना है वह स्वीकार करे कि इसने अपराध किया। तो मैं तो स्वीकार ही नहीं करती कि इसने अपराध किया, तो मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैंने इसके अपराध को माना ही नहीं, फिर आप इसे अपराधी क्यों मान रहे हैं? अरे आप क्या बोल रही हो, इसने मेरी उपस्थिति में आपके वक्षस्थल पर अपने चोंच से, पंजों से प्रहार किया, कितनी बड़ी कुचेष्टा इसने की है, कितना बड़ा अपमान अपराध किया है इसने। श्री जानकी जी हंसी, बोली आप बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, दूध पीते पीते उसके दांतों में खुजली चलती है तो अपने दांत से अपनी माँ के पयोधर को काट लेता है। छोटी छोटी उंगलियों में नख भी बड़े पहने होते हैं, उनसे ऐसे ऐसे करता तो नख से कई बार चोट भी कर देता है, ऐसे वक्षस्थल पकड़ता है तो चोट भी कर, उसमें नख के चिन्ह भी पड़ जाते हैं। लेकिन माँ आह्लादित तो होती है, ऐसा नहीं कि उसके गला दबा दे कि इसने हमारे वक्षस्थल को काट लिया, गला नहीं दबाती है, प्रसन्न हो जाती, बच्चे के दांत निकल रहे हैं। अरे ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये इंद्र का पुत्र जयंत है। बोले आप कहते हैं माँ के सामने बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए वो बच्चे ही होता है, अबोध बालक है, मैं कहती हूँ अबोध बालक है। कैसे कह रही है? बोले देखो बेचारे को ये भी पता नहीं कि कैसे प्रणाम किया जाता है, ऐसे किया जाता है कि ऐसे किया जाता है, ये तो उल्टा लेटा है। तो देख बेटा जयंत ऐसे प्रणाम कर दो, योजया मास जानकी लिखा है ग्रंथों में, पद्म पुराण की पंक्ति है, योजया मास जानकी पद्म पुराण में लिखा है। जानकी जी ने उस कौए को उठाया और उठा करके उसकी चोंच को उसके मस्तक को राम जी के चरणों में रख दिया, प्रभु अब तो स्वीकार कर ले। राम जी ने कहा कि हम सीधे सीधे शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं, आचार्य के माध्यम से करते हैं। किशोरी जी ने कहा हमारे आचार्यत्व में कोई कमी दिखाई पड़ रही है आपको, कोई न्यूनता है क्या? फिर नारद जी तो आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, नारद जी ने आपके पास भेजा है तो सदगुरु के माध्यम से आचार्य के माध्यम से ही आपकी शरण में आया, तो आपकी महिमा सुनाई होगी तो दीक्षा में और क्या होता है, आपकी महिमा सुनाई जाती है, आपका नाम सुनाया जाता है, तो आपका नाम भी सुनाया आपकी महिमा भी सुनाई। नाक से तो सुना नहीं होगा, कान से ही सुना, कान में ही आपका नाम गया, कान में ही आपकी महिमा गई और उनकी आज्ञा से आया है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, संकल्प लिया जाता है। जब नारद जी ने भेजा तो हृदय से संकल्प तो उसने कर ही लिया था शरण में आने का, क्यों प्राण बचाने थे इसको, संकल्प भी हो गया इसका। और पांच संस्कार होते हैं, तापम पुंडरस तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः, अमी ही पंच संस्काराः परमई कांत हेतवः, मेरी उंगलियों में शंख चक्र धनुर्वाण आदि के दिव्य चिन्ह हैं, मैंने इसका स्पर्श किया तो इसका मुद्रा संस्कार हो गया, तुलसी मेरा ही स्वरूप है मैंने इसकी ग्रीवा को छू दिया तो इसका तुलसी संस्कार हो गया, और चित्रकूट धाम की पवित्र रज आपके चरणों की रज इसके मस्तक पर लग गई तो इसका ऊर्ध्वपुंड संस्कार भी हो गया, और ये दास तो आपका है ही है क्योंकि जीव नित्य दास है, और मंत्र नारद जी ने इसको सुनाई दिया, आपका नाम सुना ही दिया, ये पंच संस्कार से युक्त है, आप इसे ठुकरा नहीं सकते, आपको इसको त्यागना ही पड़ेगा, आपको इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप इसको ठुकरा नहीं सकते। तो राम जी बोले कि चलो तुमने इतनी बढ़िया वकालत करी है इसके तरफ से कि हमको निरुत्तर कर दिया, पर ये जो एक बाण एक सीख को हमने बाण बना करके भेजा है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ये हमारा बाण व्यर्थ हो जाएगा, इसका क्या होगा भाई, हमारे बाण की भी तो मर्यादा बचाओ। तो जानकी जी ने कहा ये आपका विषय है, आपका बाण आप जानो, मैं तो केवल इतना कहती इसको दंड मत दीजिए। तब राम जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक आंख इसकी ले लेते हैं। तो वाल्मीकि ने लिखा है हिनस्तिष्म सदक्षिणम, दाहिनी आंख राम जी ने ले ली, और लेने के बाद वरदान और दे दिया कि तुम काने नहीं रहोगे, एक ही आंख इतने जल्दी जल्दी घूमेगी कि पता ही नहीं चलेगा कि कौआ की एक ही आंख होती है, एक आंख सोता है कौआ, दो आंख नहीं होती कौआ की, तो एक ही आंख इतने जल्दी जल्दी घूमती है कि देखने वाला ये नहीं समझ सकता है कि ये दो आंख वाला है कि एक आंख वाला है। राम जी ने सोचा कि जब तक ये निकट रहेंगी तब तक किसी भी दुष्ट का संहार करने में सबको आंचल में छिपा लेंगी, कहीं नहीं नहीं इसको मत मारो हमारा पुत्र है, और तवावतारः खलनिग्रहाय, खलों के निग्रह के लिए हमारा अवतार हुआ है, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए राम जी ने कहा तुम पावक मह करो निवासा, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगे करो निसाचर नासा, जो लगे करो निसाचर नासा। आज्ञा दी अग्निमीडे पुरोहितम देवानाम, अग्निम ईडे पुरोहितम, अग्नि मिले पुरोहितम, कीड़े है लकार को लकार हो गया, अग्नि मिले पुरोहितम, ये पुरोहित हैं देवताओं के, सबके पुरोहित हैं अग्नि। तो राजा को जब संकट आवे और कहीं जाना हो तो अपनी पत्नी को पुरोहित के पास संरक्षित रखना कर देना चाहिए। इसलिए अग्नि में भगवान ने कहा, अग्नि पुरोहित है ना, ब्राह्मण है पुरोहित है, उनके पास जानकी जी को सुरक्षित रखा। पर अग्नि ने क्या किया, ये बात कूर्म पुराण में लिखी है, कूर्म पुराण का भी पाठ हम कर चुके हैं। कूर्म पुराण में लिखा है कि अग्नि ने श्री जानकी जी को स्वाहा देवी के हाथ में सौंप दिया और स्वाहा देवी ने जानकी जी को भूविवर में जाकर के श्री उनकी जननी भूदेवी की गोद में बिठा दिया। तो जब तक राम जी रहे तब तक वो भूदेवी की गोद में रही और जब रावण वध हुआ तो स्वाहा देवी भूदेवी की गोद से उनको लाई, अग्नि को दिया और अग्नि ने फिर राम जी की वस्तु राम जी को अर्पित की, ऐसा वर्णन कूर्म पुराण में लिखा हुआ है। तो राम जी ने देख लिया कि राक्षसों के संहार के लिए इनका अलग होना बहुत जरूरी है। आप सोचो श्री जानकी जी का प्रतिबिंब तो सीता जी के रूप में लंका में गए, वही है ऋषि कन्या वेदवती, प्रतिबिंब सीता को वेदवती माना है, वो वेदवती ये वेदवती जी यही छाया सीता है, प्रतिबिंब सीता है, क्योंकि वेदवती ने अपने आप को अग्नि में अर्पित कर दिया था। तो अग्नि से वेदवती जी लंका चली गई सीता जी के स्वरूप में और जो जानकी जी हैं वो अग्नि में विराजमान हैं। और राम जी तो विदेहराज नंदिनी को ही एकमात्र स्वीकार करते हैं पत्नी के रूप में, इसलिए उन्होंने वेदवती को स्वीकार नहीं किया। वेदवती को जब स्वीकार ने, बहुत ध्यान से सुने ये सब कथाएं, बड़ी विलक्षण कथाएं व्यास जी की बातें हैं ये सब। तो वो वेदवती जो है जब रामावतार में वेदवती जी को भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो वे पुनः अग्नि में चली गई और संकल्प किया कि हम तो राम जी को वरण करके ही रहेंगी। तो वेदवती जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए द्वापर के अंत में कलयुग के आरंभ में भगवान श्री राम ही श्री निवास के रूप में दक्षिण भारत में प्रकट भए, जिनको तिरुपति बालाजी कहा जाता है, श्री निवास प्रभु के रूप में भगवान प्रकट भए। और प्रकट होकर के भगवान ने जो पद्मावती आकाश राज की पुत्री के रूप में प्रकट भई थी उनके साथ भगवान ने विवाह किया। आकाश राज से बोले कि हम विवाह करना चाहते हैं आपकी बेटी के साथ। उन्होंने कहा गैया चराते हो, कहां से तुम्हारा ब्याह होगा, राजकुमारी है ऐसे वैसे थोड़ी विवाह हो जाएगा तुम्हारा। स्कंद पुराण बहुत लंबा चरित्र है। कहीं कहीं बसों पर लिखा रहता है, अब तो कम दिखाई पड़ता है, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ, लिखा रहता है ना, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। इसका मतलब है अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ कमाओ तो विवाह करो, नहीं तो क्यों विवाह करो। तो आकाश राज ने कहा कि मेरी बेटी से विवाह करने की योग्यता प्रमाणित कीजिए, लंबी चौड़ी बारात लेकर आना पड़ेगा आपको, हमारे स्वरूपानुरूप खर्च करना पड़ेगा विवाह में, तब तो विवाह होगा नहीं तो नहीं होगा। तब श्रीनिवास भगवान ने कुबेर जी से कहा कि हमको विवाह करना, थोड़ा कर्ज दे दो, कुबेर जी बोले दे दो अब तो आप, हम तो आपके ही खजांची हैं, दिल ले लो कर्जा, कोई बात नहीं। सब देवता आएंगे, भोज भंडारा होगा, ब्राह्मणों की पंगत होगी, गोदान होगा, यज्ञ होगा, दक्षिणा दी जाएगी, ब्राह्मणों को खर्च तो होगा कि नहीं होगा? वो खर्च तो होगा। तो भगवान ने कर्ज ले लिया ब्याह के लिए कुबेर जी से, बोले हम तुम्हारे कर्जदार बन के रहेंगे, चुकाएंगे नहीं पूरा कर्ज, ब्याज रोज का रोज चुका देंगे। तो जितने चढ़ोती होती ना भगवान को, रोज का रोज ब्याज चुकाते हैं भगवान। पूरी धरती पर सबसे अधिक चढ़ोतरी तिरुपति बालाजी में होती है। कुबेर का खजाना भरते हैं, सरकार का खजाने तो भरते हैं ठाकुर जी, क्या करते हैं। लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी भगवती, वो कोल्हापुर में तपस्या कर रही थी, कोल्हापुर महाराष्ट्र में महालक्ष्मी की तपस्या लिए। नारद जी पहुंच गए, बोले आप यहाँ तपस्या करते रह गई, और भगवान ने अवतार भी ले लिया, ब्याह भी कर लिया, आकाशराज की पुत्री के साथ विवाह कर लिया भगवान। ओ महाराज, गरुड़ जी को बुलाया, लक्ष्मी जी ने बैठी गरुड़ के ऊपर, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाली भगवती महालक्ष्मी क्रोध में भर के पहुंची, सारे भूमंडल में भूचाल आ गया लक्ष्मी जी का को। ठाकुर जी का ब्याह हुआ था, ठाकुर जी ने छे जो आकाश राजपुत्री थी, क्या नाम था उनका, नाम मैं भूला हूं, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। देवी उत्पात, बोले उत्पात तो क्या हो रहा है, ये तुम्हारी जो जेठी है ना लक्ष्मी जी, वो नाराज हो गई है, उनसे बिना पूछे हमने दूसरा ब्याह कर लिया, इसलिए नाराज हो गई, झगड़ा करने आ रही है। प्रभु मैं क्या करूं, बोले क्या, छोटे को तो चुप रह जाना चाहिए, को बोलना नहीं कुछ, अपने आप ठंडी हो जाएंगे। लक्ष्मी जी आई, बड़ी नाराज भई, तो वे आकाश राज की पुत्री तो भगवान के वक्षस्थल में प्रविष्ट हो गई। लक्ष्मी जी को कहा दूर चली जाओ, तो नीचे पद्मावती जी, पद्मा देवी का, पद्मावती जी का मंदिर है, वहां उनका दर्शन होता है महालक्ष्मी का, और अकेले तिरुपति बालाजी विराजमान। स्कंद पुराण में लिखा है कि जीव, सभी जीव कलिकाल में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के अधिकारी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का दर्शन नहीं होता, अनेक भाग्यशाली जीवों को भगवान का दर्शन हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी को कितनी बार राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, पर जो इस कराल कलिकाल में राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, पर दर्शन की का अधिकार पात्रता उनकी नहीं है, वे श्रद्धा पूर्वक जाकर तिरुमला में वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान तिरुपति बालाजी का दर्शन कर लेंगे, तो वही लाभ उनको मिलेगा जो प्रत्यक्ष रघुनाथ जी के दर्शन का लाभ है। तिरुपति बालाजी का दर्शन कर लिया तो समझो साक्षात राम जी का दर्शन हो गया, ऐसा पुराण में भगवान व्यास ने लिखा है। पूज्य पचमेड़ा महाराज जी का एक चातुर्मास वहां हुआ था, तो हमको भी वहां विष्णु पुराण कहने का अवसर मिला था, खूब दर्शन हुआ भगवान का, बड़े प्रेम से दर्शन हुआ तिरुपति बालाजी का। तो यहाँ कथा थोड़ी लंबी हो गई, यहाँ कहने का आशय केवल इतना है कि जानकी रमण कहने का अर्थ है कि जानकी जी निकट होती हैं, तो वे जीवों के दोष भगवान को देखना चाहें तो भी देखने नहीं देती, वो शरण में स्वीकार करा ही देती है, शरणागति प्रदान कर देती है जीवों को, इसलिए जानकी रमण कह रहे हैं। आप जानकी रमण हैं हे भगवान, बड़े बड़े क्रूर कुटिल कुलहीन अति मलिन दीन म्लेच्छ जैसे लोगों को भी, ऐसे पतिताधम जीवों को भी आपने केवल अपने नाम का आश्रय लेने मात्र से सबको अपने भवन अर्थात नित्य साकेत में प्रतिष्ठित कर दिया, क्रूर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जवन सुमिरत नाम राम पठे सब अपने भवन। सबको अपने भवन में भेज दिया। परद्रोही को क्रूर कहते हैं जैसे व्याघ्र, कुटिल टेढ़े स्वभाव वाले को कहते जैसे कोलवीर, दीन निषाद जैसे अत्यंत मलिन यवन, इन सबको भी आपने अपने धाम भेज दिया। गोस्वामी जी ने 46वें पद में ये बात कही। स्वपच खल भिल्ल जमनादि हरि लोक गत, नाम बल विपुल मति मल न परसी। 106वें पद में कहा, कोल खल भिल्ल जमनादि खस राम कहे नीच है ऊंच पद के न पायो। हे प्रभु, आपने गजेंद्र को तार दिया, आपने पिंगला नाम की वेश्या को भी तार दिया, अजामल जैसे पतित ब्राह्मण को भी आपने तार दिया। हे भगवान, आप कृपा करके बतावें इनके समान न जाने कितने ऐसे जीव हैं जिनके उद्धार का कोई साधन नहीं बचा था, ऐसे जीवों को भी आपने अपना धाम दे दिया। हे भगवान, हम तो आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं कि तुलसीदास प्रभु के ही नदीन गति, आप उसका नाम बताइए जो आपकी शरण में आया हो और उसे आपने सदगति न दी हो। इसलिए रघुपति विपति दवन, एक सौ 113वें पद में है, हरि सम आपदारण, हरि सम आपदारण, हरि सम आपदारण, हरि सम हरि सम आपदारण, हरि सम आपदारण, नहीं को सहज कृपालु दुसह दुख, नहीं को सहज कृपालु दुसह दुख सागर तरन, दुसह दुख सागर तरन, हरि सम आपदा गजनिज बल अवलोकी, कमल गही गयो शरण, सब शरणागति के भाव को पुष्ट करने वाले पद हैं, इसलिए तुम शरण में जाओ, इसलिए तुम शरण में जाओ, क्योंकि भगवान ही शरण हैं। इसी बात को बार बार पुष्ट करना। भगवान के समान आपत्ति का हरण करने वाला, विपत्ति का हरण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ऐसा सहज कृपालु स्वभाव राम जी के जैसा किसी दूसरे का नहीं है, और ऐसे दुसह दुख के समुद्र से पार उतारने वाला भी राम जी के जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उनकी शरण में जाओ। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान से विमुख होकर बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, विविध योनियों में भटकना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यही विपत्ति है। ये विपत्ति भगवान के दर्शन से दूर होगी, भगवान की शरणागति से दूर होगी, भगवान की कृपा से दूर होगी। संसार के किसी दुख को भक्त दुख नहीं मानते, क्योंकि उस दुख का संबंध शरीर से है, और शरीर का संबंध प्रारब्ध से है, और प्रारब्ध का संबंध शरीर से है, इसी वर्तमान शरीर से प्रारब्ध का संबंध है, और उसको भगवान की कृपा के सहारे भक्त भोग लेता है। कल हमने कहा था ना, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम इति मत्वा भुंजाना, ये हमारा अपना क्या ऐसा कहके संतोष पूर्वक उसको भोग लेता है। तो शरीर के दुख को दुख मानते ही नहीं, संसार के दुख को दुख मानते ही नहीं। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख यही है सबसे बड़ा दुख यही है क्या है दुख? कि ठाकुर जी मिले नहीं। दरस बिन दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे ने, दरस बिनो दुखन लागे ने, दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, जग से बिछुड़े पिय मोरे, जब से तुम बिछुड़े पिय मोरे, कब हूँ न पायो चैन, कब हूँ न Yeah. बिरह कथा तासु कहु सजनी, बिरह कथा सजनी, बह गई करवत सलना परत हरि मग जोवत भई, सलना परत मग जो परम श्रद्धे व ब्रजवासियों के हृदय स्वरूप हमारे आराध्य महाराज श्री के चरणों में हम समस्त ब्रजवासी साधु संत जो कि अभी एक ब्रज रक्षा व ब्रज के पर्वतों की रक्षा से संदर्भित आंदोलन चला रहे हैं यहाँ पधारे हैं, आपको कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आप ब्रज की निधि हैं और ये ब्रज आप जैसी विभूतियों से गौरवान्वित है। आपका जैसा सरस हृदय संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। लगता है भगवान ने अपनी सारी विभूतियों को आपके अंदर सन्निहित कर दिया है। जिस प्रकार रामचंद्र जी हृदय से निकलते जिनई निरख मग श्यापिन बीछी तजई विषम विस्तीक्षण तीछी, ऐसे महापुरुष की सन्निधि में आज यहाँ हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि हम सीधे निकल रहे थे लेकिन हमने दरवाजे पर पूछा कि महाराज श्री के दर्शन हो सकते हैं, तो दर्शन हो गए। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। महाराज श्री का मिलन हमारी विजय श्री की एक सूचना है। बैठ जाओ विराजी महाराज। अच्छा कोई बात नहीं है, अच्छा प्रभु। जय जय श्री राधे। आप बैठ जाओ सखी, बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। महाराज जी जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, भगवान की हम सब जीवों पर अतिशय कृपा है जो परम पवित्र ब्रजमंडल में भगवान की नित्य गोचारण स्थली ये संपूर्ण ब्रज भगवान की लीला स्थली ही है। ऐसे पवित्र इस काम्यक वन के क्षेत्र में, आदि वृंदावन के क्षेत्र में, जड़खोर गोधाम में जो रस ब्रजवास दो महीने सावन भादों का चल रहा है, उसमें साक्षात आदिबद्री भगवान आदिबद्री से अपने पूरे परिकर के सहित आए, तो ठाकुर जी आवे और ठाकुर जी के परिकर आवे उससे विक्षेप नहीं होता है। कथा का फल ही है ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी के जनों का दर्शन, ये कथा का फल है। कि कथा में विक्षेप करने थोड़ी वैष्णव आते हैं, कथा को सफल बनाने के लिए आते हैं। और ये ब्रज भगवान की लीला स्थली है, ये लीला स्थली बची रहेगी तो कथा कीर्तन सब होते रहेंगे, और लीला स्थलियां ही विलुप्त हो जाएंगे तो कथा कीर्तन भी कैसे होगा। हमारे भरतदासी संत भी बड़े प्रेमी भावुक संत हैं, और इतने जल्दी वो भावुक हो जाती है, जो कुछ कर रहे हैं ना अपने होश आवास में नहीं कर रहे हैं, अपने होश आवास में नहीं कर रहे हैं, होश आवास में नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका कोई दोष भी नहीं है, वो अपनी स्थिति में कह रहे हैं। पर हम सबको समझना यही है कि ब्रज भगवान की नित्य लीला स्थली है, नित्य विहार स्थली है, और उस ब्रज के प्राचीन स्वरूप को, लीला स्थलियों को, पर्वतों को, वनों को, और ब्रज के गोवंश को बचाने के लिए हमारे ब्रजमंडल की परम विभूति, ब्रजमंडल की शोभा, ब्रजमंडल का श्रृंगार, श्री राधा रानी की अहेत की कृपा करुणा रस से निरंतर आप्लावित रहने वाले प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिनका संपूर्ण जीवन ब्रजवासियों के लिए, ब्रजमंडल के लिए, ब्रज के स्वरूप के संरक्षण के लिए समर्पित है, न्योछावर है। आज उन एक महान संत की प्रेरणा से इतने ब्रजवासी, इतने वैष्णव ब्रज के प्राचीन स्वरूप के संरक्षण में लगे हैं। आज हमने जान बूझ करके कथा में बैठ करके, आज मन हमारा नहीं लग रहा था कथा में भी, तो आज जान बूझ के हमने कोई दूसरी चर्चा भी नहीं छेड़ी, सीधे ही पद गाना शुरू कर दिया। क्योंकि आज सवेरे जब हम परिक्रमा गए थे, तो परिक्रमा से लौट के जब गौशाला आए, तो एक ट्रक पुलिस ने पकड़ा था, गोरक्षा के जो प्रेमी है उन लोगों ने पकड़ा था कसाईयों से, ड्राइवर तो भाग गए। एक छोटे मझोले साइज के ट्रक में लगभग 25 गोवंश था, कैसे ठूस के भरा वो मैं अपनी आंखों से देखा। उससे हृदय बहुत व्यथित था, अपनी गौशाला में आया और उसमें एक गाय तो पधार गई, तो उस दृश्य के कारण हृदय बहुत अधिक व्याकुल था। और ये क्षेत्र ऐसा है भैया जी कि ये यहाँ से तस्करी के ज्यादा से ज्यादा यहीं से मेवात लगा हुआ है, तस्करी के लिए ये क्षेत्र, ये तो जब से गौशाला बनी है तब से तस्करी बहुत रुकी है, और प्रायः गौशाला में ऐसा समझिए कि प्रतिशत में कहें तो 95% से भी ऊपर गोवंश कसाईयों से छुड़ाया हुआ गोवंश है, 95% से ऊपर गोवंश। पर्वत ही नहीं रहेंगे, जंगल ही नहीं रहेंगे, ठाकुर जी की लीला स्थली नहीं रहेगी तो गाय कहाँ करेगी। पूज्य बाबा का क्या स्वार्थ है, ये छोटी छोटी बालिकाएं, ये सब साधु भैया जी, ये सब लोग निरंतर चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं। श्री जी की प्रेरणा से कर रहे हैं। श्री जी का कार्य है ये, ब्रज का कार्य, ठाकुर जी का कार्य, श्री जी का कार्य है, हम सबका कार्य है। और पूज्य बाबा जो भी कार्य इस ब्रज में करते हैं, हम सब पूर्ण समर्पित भाव से बाबा के चरणों में समर्पित हैं और बाबा की प्रत्येक आज्ञा हम सबके मस्तक पर है, हम सब उसको सिरोधार्य करते हैं। जूनागढ़ के बल्लभ कुल के आचार्य चरण सूर्यश्याम गोशाला आए थे, बाबा श्री ठाकुरदास जी ने कहा कि आप कुछ ब्रजवासियों से कहिए। तो जूनागढ़ वाले बल्लभ कुल के आचार्य चरण ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, ब्रजवासियों, ब्रज का स्वरूप गाय से है, आप गाय के लिए कुछ करिए और उन महापुरुष की ये प्रेरणा उसने सूर्यश्याम गोशाला को प्रकट कर दिया। ब्रजवासी लग गए, गौशाला प्रकट हो गई। आज पूज्य बाबा की जो प्रेरणा है कि ब्रजवासियों ब्रज के लिए कुछ करिए, संतो ब्रज के लिए कुछ करिए, और बाबा के इस महावाक्य ने आज जो कुछ स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, बचा दिखाई पड़ रहा है, वो सब पूज्य बाबा की प्रेरणा का ही प्रभाव है। एक बात और हम कहें कि ये गौशाला स्थापित न होती तो शायद ये भी नहीं बचते पर्वत। ये जो खनन रुका है, ये जो कुछ हरियाली दिख रही है, ये गोवंश की कृपा से दिख रही है। तो इसलिए आज भूधर बाबा मिले थे सवेरे, तो इन्होंने कहा कि कितने क्रेशर वहां स्थापित हो गए हैं। आदि बद्री में 11 क्रेशर नहीं लगे हैं दावक के आसपास, और इस तरह से क्रेशर लगेंगे तो जितने ब्रज की लीला स्थलियां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। हमारे प्रार्थना है भारत सरकार से भी और राजस्थान सरकार से भी कि तत्काल उन्हें इस कार्य को प्रभाव से रोक देना चाहिए। यदि नहीं रोकेंगे तो इसका भयंकर दुष्परिणाम पूरे राष्ट्र के सामने, समाज के सामने उपस्थित होने वाला है। भैया जी ने बताया कि कल से 101 लोग आमरण अनशन पर बैठने वाले, अरे सरकार कम से कम इतना तो करे कि जो बचा है उसको तो सुरक्षित रख दे, अलग से नया कुछ नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, जितना बच गया जितना रह गया वो तो रहा आवे, उसका भी रहना कठिन हो गया। तो इस पवित्र कार्य में ये पूरी गौशाला, पूरा परिकर सब समर्पित भाव से जुड़ा हुआ है और निश्चित ही कामधेनु गौ माता सामने विराजमान है, इनको ही बचाना है, ब्रज का स्वरूप इनकी कृपा से बचेगा। और भैया जी ने हमारे बारे में जो कुछ कहा वो हमारे बारे में, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते उन शब्दों को, क्योंकि हम ऐसा स्वीकार करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमारे द्वारा ब्रज में कोई कार्य नहीं हो रहा, न गौ सेवा का कार्य, न साधु सेवा का कार्य, न कोई संस्कार का कार्य, कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ हो रहा है हरिगुरु संतों की कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। यदि हम सोचते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा अधम और कोई दूसरा नहीं। हाँ, जो कुछ उत्तम कार्य हो रहा है इसका श्रेय निश्चित श्री जी की कृपा के लाडले पूज्य बाबा को जाना चाहिए। ऐसे वीतराग संत, आज उनकी महिमा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सैकड़ों वर्ष बाद, जैसे हम लोग कहते हैं कि महाप्रभु जी के परिकर आए, उन्होंने ब्रज को प्रकट किया, ऐसे ही लोग याद करेंगे कि ब्रज को बचाया पूज्य रमेश बाबा ने, लोग याद करेंगे। इसलिए इस पवित्र कार्य को सबको समर्पित भाव से सहयोग करना चाहिए। हम भी हृदय से प्रार्थना करते हैं। और देखो बड़ी विलक्षण बात है, अभी कामधेनु गौर वर्ण की गौ माता तो थी, दो गौ और प्रकट हो गई, कहां से आ गई, अभी सामने आके खड़ी है, एक श्यामा है और एक और लाल रंग की है, ये दो गैया और आ गई। तो ये दो गायों की और उपस्थिति इस अवसर पर हो जाना, ये इसका प्रमाण है कि आंदोलन सफल ही होगा। घुटना टेकने पड़ेंगे, टेकने पड़ेंगे, पता नहीं किसके सामने टेकने पड़ेंगे, इसलिए अच्छा है गऊओं के सामने, संतों के सामने, ब्रजवासियों के सामने सरकार घुटने टेके और संतों के भाव को हृदय से स्वीकृत करे, ये मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम खूब खूब विराम देते हैं और भैया जी के मन में, शास्त्री जी के मन में या परिकर के मन में, हमारे किसी परिकर के संत के किसी व्यवहार से पीड़ा भई हो उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। तो आशीर्वाद है आपको उनका, हमारे ऊपर कृपा है उनकी और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमने दृष्टता की, हम लोग बिना आज्ञा के बिना उसके चले आए। हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है भरत जी महाराज की, उन्होंने जो कुछ किया हमारे कल्याण के लिए किया। एक बात कह दें, प्रस्थान करेंगे जी जी, एक बात कह दें, सुन लो फिर चले जाओ। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोनु शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनोत्यतिरेण धीरः। रास प्रजाध्याय की फलश्रुति में ये बात कही गई कि भगवान रास बिहारी श्री कृष्ण का ब्रजांगनाओं के साथ यह दिव्य महारास विलास, इसका जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा वर्णन करता है उसे भगवान के चरण कमलों में प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और क्या होता है, बोले वह धीर हृदरोगम आसु अपि हिनोति अचिरेण, शीघ्राति शीघ्र अपने हृदय रोग को समाप्त कर देता है। हृदय रोग क्या है, सामाजिक विकार, हृदय की मलिनता, ये समाप्त हो जाती है। अर्थ तो प्राय सभी टीकाकरों ने किया है, पर श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने जो अर्थ किया है वो इस विनय पत्रिका के भाव से मिलता हुआ है, इसलिए मैं उसको कह रहा हूं। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा है कि रास बिहारी को हृदय में कथा के माध्यम से बुलाकर खाली हृदय की सफाई की बात करना वो तो ऐसी बात है जैसे किसी राजाधिराज को बुलाने और वो कहें कि हम आए तो किस लिए बुलाया, कहें हमारे घर में झाड़ू लगा दो। तो झाड़ू लगाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट को बुलाया है क्या, तो झाड़ू लगाने की बात किसी राजा को घर पे बुला के कहना ये उसका सम्मान नहीं है, ये उसका तिरस्कार है। अरे उनके आने के निश्चय के साथ ही मलिनता समाप्त हो जाएगी, आए नहीं, आने का निश्चय हो गया तो मलिनता नहीं रहेगी। ये हृदरोग नहीं है। हृदरोग क्या है, वे कहते हैं कृष्ण अप्राप्ति ही हृदरोग है। हृदरोग माने दुख, हृदय की पीड़ा। वैष्णव के हृदय की सबसे बड़ी पीड़ा है कि ऐसे ही जन्म समूह सिराने, इतने न जाने कितने जन्म हमारे नष्ट हो गए, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं मिली। तो दुख का सागर क्या है, हम ये बात कह रहे थे कि संसार के दुख को भगवान के आश्रित शरणागत दुख नहीं मानते, शरीर के दुख को भी दुख नहीं मानते, क्योंकि उसका संबंध प्रारब्ध से, प्रारब्ध का संबंध शरीर से, शरीर का संबंध प्रारब्ध से, शरीर विनाशी है और शरीर के नष्ट होने के साथ शरीर का प्रारब्ध भी साथ ही नष्ट हो जाएगा। दुख क्या है, दुख का सागर यही है कि श्री ठाकुर जी नहीं मिले, कितने जन्म बीत गए, और ये दुख का जो सागर है वो कैसे तरण होगा। बोले हरि सम आपदा, हर हरि सम आपदा, ये आपदा ही तो है हम सब के ऊपर। हरि सम आपदा, हरि सम सहज कृपालु नाही को, सहज कृपालु सह दुख सागर तर, सह दुख सागर तर, हरि सम आपदा, जी कहते हैं कि जब तक गजेंद्र ने अपने बल का आश्रय लिया तब तक श्री ठाकुर जी नहीं आए, स्तुति करने पर भी नहीं आए, और जब गजेंद्र ने अपने बल का भरोसा त्याग दिया और निर्बल होकर के पुकारा तो आए आधे नाम, आधे नाम पर ठाकुर जी दौड़े भए चले आए। गरुड़ को त्याग करके, लक्ष्मी जी को छोड़ करके भगवान चले आए और उन्होंने गजेंद्र की विपत्ति को दूर कर दिया। द्रौपदी ने करुण स्वर में पुकारा, दुशासन चीरहरण करना चाहता था लेकिन दुशासन की भुजा थकित भई, घट्यो न दस गज चीर। श्री ठाकुर जी के जैसा विपत्ति को हरने वाला कौन है। हा हरि पाही, हा हरि पाही, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण रक्षा करो, जैसे ही कहा तो ठाकुर जी ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया। गोस्वामी जी इस पद में कहते हैं कि यह जान करके मेरी क्या चले, देवता नर मुनि व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि कोविद ये भी भगवान की शरण ग्रहण करके उनके चरणों का सेवन करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने किसको अभय नहीं कर दिया, किन ठाकुर जी ने, बोले जिन्होंने नृग का उद्धार कर दिया। नृग को गिरगिट की योनि क्यों मिली, एक प्रश्न है। ब्राह्मण का श्राप था ये तो ठीक है, पर इतना बड़ा गोदान करने वाला व्यक्ति जो भगवान से कह रहा है कि पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, वर्षा की बूंदें गिनी जा सकती हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, हमने जितनी गायों का दान किया वो गिना जाना संभव नहीं है, उसको गिरगिट क्यों बनना पड़ा, क्योंकि वो भगवान की शरण का बल उसमें नहीं था, भगवान के नाम का बल उसके पास नहीं था, भगवान की कृपा का बल उसके पास नहीं था। इसलिए मलुकदास जी ने कहा साधो भाई अपनी करनी नाही, जो अपनी करनी का भरोसा करते हैं, ये करनी का करें भरोसा ते जम के घर जाहें, साधो भाई अपनी करनी नाही, लक्ष्य गऊदय अन्न खात से राजा मृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई ले गिरगिट कर डारे, साधो भाई अपनी करनी नाही। आज बाबा जो कुछ कर रहे हैं, श्री जी करवा रही है, वो अपनी करनी नहीं है, ये केवल और केवल हरिनाम की महिमा है, नाम के बल से सब हो रहा है, गौ माता की सेवा के बल से हो रहा है, उनकी कृपा के बल से हो रहा है। इसलिए भैया चाहे जितना बड़ा सत्कर्म आपका हो, चाहे जितने बड़े आप पुरुषार्थी हैं, यदि भगवत शरणागत नहीं है, भगवान के नाम का बल नहीं है, भगवान की कृपा का बल आपके पास नहीं है, तो आपके जीवन में सफलता नहीं, विफलता ही विफलता आवेगी। किंतु ये जो पवित्र अनुष्ठान है, ये भगवान के नाम का बल लेकर, संत कृपा बल लेकर, गौ कृपा बल लेकर, और ब्रजवासियों की कृपा का बल लेकर के, राधा रानी की कृपा का बल लेकर के चल रहा है, निश्चित सफल होगा। हमारी खूब खूब शुभकामना। इतनी देर आप और बैठे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम यहीं अपना प्रवचन पूर्ण करते हैं। वैसे 2 बजे तक का समय है, लेकिन इसको यहीं पूर्ण करके फिर अभी शंकर जी का अभिषेक है, पार्थ पूजन तो वो होगा। जय जय श्री राधे। सभी लोग प्रसाद खाके जाएं, प्रसाद कुछ साथ में दे देना, यहाँ के गऊ के घी के लड्डू एक दलिया भर के सब मिक्स कर जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन का, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन पावन राधे। अपने मन को मैं मंदिर बनाया करूं, ध्यान चरणों में तेरे लगाया करूं। अपने मन को मैं मंदिर बनाया करूं, ध्यान चरणों में तेरे लगाया करूं, ध्यान चरणों में तेरे लगाया करूं। तेरे हर रूप का मैं पुजारी रहूं, तेरे हर रूप का मैं पुजारी रहूं, तेरे चरणों में बांके बिहारी रहूं, तेरे चरणों में बांके बिहारी रहूं। कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहूं, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहूं, तेरे चरणों में बांके बिहारी रहूं, तेरे चरणों में बांके बिहारी। बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी झांकी में बांकी निहारा करूं, नाम तेरा ही हरदम पुकारा करूं। मंडल माही बताए रहूं, नित प्यार की झांकी निहारा करूं, सभी ठाक को नाथ सकाए रहो, सभी ठाक को नाथ सकाए रहो, सभी ठाक को नाथ सकाए रहो। भक्तों के सुसंग में मस्त रहूं, भक्तों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जान तो नाथ बचाए रहूं, जग जान तो नाथ बचाए रहूं। बांके बिहारी यही विनती, मेरे बांके बिहारी यही विनती, क्या मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तेरी झांकी में बांकी निहारा करूं, नाम तेरा ही तेरा ही हरदम पुकारा करूं, तेरे पावन दर्श का भिखारी रहूं, तेरे पावन दर्श का भिखारी रहूं, तेरे चरणों में बांके बिहारी रहूं, तेरे चरणों में बांके बिहारी रहूं। कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहूं, कृष्ण गोविंद माधव। हर घड़ी में तेरी ही मुरलियां सुनूं, एक तुझको मैं अपना सवरिया चुनूं, हर घड़ी में तेरी ही मुरलियां सुनूं, एक तुझको मैं अपना सवरिया चुनूं, एक तुझको मैं अपना सवरिया चुनूं, एक तुझको मैं अपना सवरिया चुनूं, तेरी छवि पे सदा में बलिहारी रहूं, तेरी छवि पे सदा में बलिहारी रहूं, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहूं, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहूं, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहूं, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहूं, तेरे चरणों में बाके विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गले चगरलं यश्यो रसे ज्ञालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनम् मां कारुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् श्री विश्वनाथाष्टकम् गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रिय मनं मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचामगोचर मनेक गुणस्वरूपम् वागीश विष्णु सुर सेवित पाद पीठम वामेन विग्रह वरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सीतांशुशोभित किरीट विराजमानम् कालेक्षणा नल विशोषित पंचबाणम् नागाधिपारचित भासुर कर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् पञ्चाननम् दुरितमतमतङ्गजानाम् नागान्तपन्दनगपुन्नगपुन्नगानाम् दावानलम् मरणशोकजरातवीनाम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकल निष्कलमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्य धैर्य सुभगं करलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् श्रीविश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्री महर्षि वेदव्यास प्रणीतम् श्री विश्वनाथाष्टकम् साम्ब सदा शिवार्पणम् महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिं गंगामीशं रुद्रं पशुपति नीशानं कलये महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिं गंगाधर मृदु मद नारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर मीशं रुद्रं पशुपति मीशानं कलये काशीपुरनाथं श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जेहि पर कृपा न करहि पुरारी जेहि पर कृपा न करहि पाव मुनि भगति हमारी तो न पाव मुनि भगति हमारी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम कर राधे श्याम गौरी शंकर राधे जय शिवा शिव जान की राम गौरी शंकर सीताराम जय शिवा शिव श्यामा श्याम गौरी शंकर राधे श्याम जय शिवा शिव श्यामा श्याम गौरी शंकर राधे श्याम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधा कृष्णा जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधा कृष्णा जय शिव शंकर हरे हरे नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधा कृष्णा जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधा कृष्णा जय शिव शंकर हरे हरे लक्ष्मी नारायण शंकर जय शिव शंकर हरे हरे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधा कृष्णा जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधा कृष्णा जय शिव शंकर हरे हरे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधा कृष्णा जय शिव शंकर हरे हरे सीताराम राधा कृष्णा जय शिव शंकर हरे हरे शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री गोपीश्वर भगवान की, श्री पार्थिवेश्वर भगवान की, श्री भूतेश्वर भगवान की, श्री रंगेश्वर भगवान की, श्री रंगेश्वरी माता की, श्री चक्रेश्वर भगवान की, श्री कामेश्वर भगवान की, श्री नंदीश्वर भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की, श्री असंख्यात कोटि रुद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का भारत गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो, परम गोभक्त श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो, परम श्रद्धे सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय हो, परम श्रद्धे सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय हो, सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री कामधेनु गोमाता की जय हो, श्री जड़खोर गोधाम की जय हो, श्री पतमेड़ा गोधाम की जय हो, श्री सूरश्याम गोधाम की जय हो, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। आज पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की तिथि है, परम श्रद्धे पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की जय हो, पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।